Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Selamlar tekrar. Bugün hem biraz daha önceden bahsettiğim ölüm temasına birazcık dokunmak istiyorum. Ama birazcık da belki önümüzdeki hafta daha derinlemesine yapacağım psikodelik müzikler ya da psikodelik ruh hali ve bu ruh halinin getirdiği bir yaratma prosesinden sonra ortaya çıkmış müziklerden bahsetmek istiyorum. Ama dediğim gibi bugün ikisinden de biraz bahsedeyim. Psikodeliği özellikle araştırıyorum. Araştırıyorum çünkü hakikaten biraz popüler bir durum. Yani ölüm temasıyla da biraz ilişkilendirdim dolayısıyla. Neyse işte sonra arkadaş dedi ki hadi bir yere gidelim bu güzel müzik dinleyelim falan. Gittik baktık böyle enteresan bir ortam var. Her zamanki bar aslında gittiğimiz ama ortam enteresan çünkü böyle Türk müziği falan çalıyor. Yani hiç olmayacak bir şey Belçika'da, ben hiçbir bir kafede öyle bir şey görmedim. Neyse muhabbet ediyoruz. Konumuz da bu algıları değiştirmesi bağlamında bir takım maddeler. Tam onu konuşurken bizim arkadaş dedi ki bak dedi çok enteresan bir dedi müzisyen var Türkiye'de 1960'larda. Bu işte bu maddelerden sonra ortaya çıkan kafayı müziğe aksettirebilen bir kişi. Ne dersin falan. Nedir dedim. Ben bilmiyordum. Dedi ki işte bu psikodelik müzik anlamına geliyor. Ve dedi bunun da ustası Türkiye'de bir Erkin diye bir adam. Allah Allah diyorum, Erkin diye bir adam ben tanımıyorum dedim Türkiye'de, yani böyle bir acayip psikodelik müzik yapan. Neyse sonra bu konu bayağı uzadı derken aklıma birdenbire Erkin Koray geldi tabii. Erkin 1960'larda 70'lerde Erkin kim var? Erkin Koray var tabii ki. Ben o dönemde tabii Türkiye'de yaşamıyordum ama yani bilmemek mümkün değil. Sonra o kafede ister misin sen Erkin Koray çalsın? Çaldı. Fakat ne zaman konuşsam, kiminle konuşsam, nereden duysam şimdi öyle popüler iki isim var ki hakikaten bir yaşıma daha girdim. Birisi Selda Bağcan, birisi Erkin Koray. Fakat bunların bu önemli ve muhteşem müzisyenlerin algılanış biçimleri doğru mu? Gerçekten bilmiyorum. Ne olur bana yazın, cehaletime verin. Çünkü ben hayatım boyunca klasik müzikle yatıp kalkmış bir adamım. Neredeyse 30 yaşına kadar ben hani kendisini tanımasam Metallica'nın bile ne olduğunu bilmiyordum yani. İşte barda çalan grup bile sanıyordum onları. Dolayısıyla bilmiyorum yani fazla. Birdenbire sonra orada burada o kadar çok duymaya başladım ki ben sanıyorum ki işte hani bir renk olsun diye Erkin Koray çalıyor. Meğer öyle değilmiş. Meğer Erkin Koray inanılmaz büyük bir bu psikodelik müziğin en önde gelenleri. Ya Paris'e gidiyorum, Paris'te duyuyorum. Göteborg'a gidiyorum, Göteborg'da duyuyorum, Gent'te, Belçika'da duyuyorum, her yerde duyuyorum. Ve de bilmeyen yok. Hemen araştırdım yani, dedim niye bu kadar popüler? Yani durup dururken şimdi 1974'teki bir Türk müzisyeni, rockçısı, Erkin Baba, haydi bakalım yıkılıyor ortalık. Meğer psikodelik müzik diye, hatta üzerinde araştırmalar da var, bayağı psikodelik müziği ayrıca bir programda anlatacağım ama ya bu kadar olabilir mi? Böyle bildiğiniz hani böyle eski ilk tek kanallı televizyon döneminden ve o tek kanallı televizyon dönemindeki kaydın imkan verdiği ölçüsünde işte video paylaşım programlarına falan indirmişler. Yıkılıyor yani. Şimdi benim de şey tarafım yoktur yani böyle vay Erkin Baba çalıyor falan. Çünkü o manada çalmıyor yani Erkin hani kahrolsun bu çöpçüler falan var. Onun böyle çok bildiğimiz Fesübhanallah falan. Değil de hep 1974'teki o kaydından Cemal'im çalıyor. Ya hakikaten tövbeler tövbesi yani bu kadar mı ünlü olur? Ve de üstelik Türk folk müziğinin bir yönüyle işte 1970'lerdeki etkisiyle beraber hippilerden sonra bir underground hippie rock tarzında yorumlandığını düşünüyorum benim bakışım o, bir kognitif nöromüzikolog olarak bunu hissediyorum tabii ki. Fakat gel gelelim, hiç öyle değil arkadaşlar. Yani hakikaten böyle bir enteresan bir baba falan giderseniz, Erkin Koray Cemal'im yıkılıyor. Onu dinleyelim, sonra devam ederiz. Altyazı